Michael van der de Ongestuurde, rechterhand Kieuwke. En mij antwoorden op de volgende vragen die de wet mij oplegt te stellen. Dan vraag ik u. Johannes Witte, neemt gij aan als weggenote Sophia Bal? Ja. En gij Sophia Bal, neemt gij aan als weggenote Johannes Witte? Ja. En belooft gij beide vertrouwelijk te zullen vervullen al de plichten welke de wet aan de huwelijke staat verbindt? Wat is hierop uw beide antwoord? Ja. Dan verklaar ik, ambtenaar van de burgerlijke stand, in naam der wet dat gij beide door de echt aan elkander zijt verbonden. Meneer mevrouw Witte, ik acht het een voorrecht als ambtenaar van de burgerlijke stand u als eerste van harte geluk te wensen met uw zojuist voltrokken huwelijk. En ik spreek daarbij de wens uit dat dit huwelijk u mogen brengen al datgene wat u ervan hebt voorgesteld en dat voor u een tijdperk van veel geluk mag zijn weggelegd. Ik acht het bovendien een voorrecht, mevrouw Witte, dat ik u als eerste met uw lieve naam, mevrouw Witte, heb mogen aanspreken. Meneer mevrouw Witte, als men soms eens iets van u zou mogen zeggen, dan kunnen ze één ding niet en dat is dat u bijgelovig bent. Want u hebt het aangedurfd om te trouwen op vrijdag en op de 13e. Maar ik voor mij persoonlijk, neem mevrouw Witte, geloof dat de dag en de datum van een huwelijk waarop je trouwt, dat die eigenlijk niet zoveel ter zake doen. Wel belangrijk is dat het nodig is dat je elkander niet alleen nu lief hebt, maar vooral dat ze elkander blijft lief hebben en elkanders gebreken ook weten te dragen. Want gij zijt beide mensen. En ge hebt dus, evenals wij allemaal, van die kleine fouten, om te kort te worden. Wanneer ge die bij elkander wel eens meent te ontdekken, meet ze dan vooral niet breed uit, maar bedek ze met de mantel der liefde en pracht al zo de hele door u gesloten overeenkomst, welke toch wel de mooiste is die tussen tot, de mooiste is die tussen twee mensen tot stand kan komen, tot een ideaal te maken. En nu is er wel eens gezegd, neem ik al witte, dat alles wat de mens in zijn leven doet of onderneemt, dat uit egoïsme geschiet. Ja, dat zelfs de liefde en ook het huwelijk, dat beide uitingen zouden zijn van egoïsme. Dat is natuurlijk niet juist. En wel hierom niet, omdat het voornaamste in het huwelijk niet is om gelukkig te worden, maar om gelukkig te maken. Inderdaad is met deze simpele woorden wel het diepste wezen van het huwelijk aangeduid, want bij de wens om gelukkig te worden denkt men aan zichzelf. Bij de wens om gelukkig te maken heeft men het oog geslagen op de ander. En dat is nu de ware liefde, die niet vraagt, maar die geeft, die zich tot taak stelt anderen te dienen. En wanneer ik u nu een woord mee zou mogen geven op uw verdere huwelijksreis, laat het van dit zijn. Het is een persoonlijk woord, maar het is mijn eigen trouwtekst is geweest. Dient elkander door de liefde. Neem voor witte mogen uw beide leven zijn. Een leven van dienende liefde, opdat heilzoekende voor de ander uw eigen geluk vinden. Wanneer gij beide het huwelijksleven zo opvat, dan zult ze met Gods hulp de toekomst blijmoedig en met vertrouwen tegemoet kunnen gaan. En wat die dienende taak betreft, wel mevrouw Witte, ik zie u hoe het beroep verpleegster uit. En ik geloof toch wel dat je ver moet zoeken om een beroep te vinden waarbij je dienen meer of minder op de voorgrond staat dan dat beroep van verpleegster. Ik hoop dat gij beiden, zo wat wil, na jaren tot elkander zou kunnen zeggen, de stap die we op 13 oktober 1967 hebben gedaan, blijkt een recht gelukkige stap te zijn. Ook de hier aanwezige ouders, ik wens u hen van harte geluk met het zojuist voltrokken huwelijk van hun beide kinderen en ik verbind eraan de wens dat zij nog gedurende een lange reeks van jaren getuigen zullen kunnen zijn van een gelukkig huwelijk van beide kinderen.